میں اپنے ایوان سے آخری شناخت کو پیش کر رہا ہوں، ملتمس ہوں عالم اسلام کے انتہائی ممتاز معروف مصروف شناخت، ہم سب کے ہر دل عزیز شناخت الحاج محمد اویس رضا قادری سے تشریف لائیں اور نذرانۂ منقبت بحضور جگر گوشہ رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔